www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dosto drugo adido, kopne šinu bojna na kantane, tini majlis vada gedi. Ye vakta tasavvuf ke bihan kar, aur zohar baat tafsir ke bihan kar, oisa baat amad pa bihan kar, salo chana, tasavvuf pa bhi ek kalana ke bihan kar, tasavvuf bhi ke bihan kar, لیکن لوگوں کو پار ہونے لگا مجھے اعتراض ہوا کہ ختم ہونے کے بعد فوراً فور بعد جمع ہونا نہ مشکل ہوا میرے لیے بھی مشکل ہوا میں نے تصور بیان کو ختم کیا آیا تفسیر کر دیا اس کے بعد سالوں کے بعد تفسیر کر دیا اس لیے اب بھی الحمد للہ یہاں بھی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں بھی جاری ہے وہاں بھی صرف صرف حاضرہ کی تفسیر کیا ہے پھر الحمد کی ابتدائی آیات کی تفسیر پھر بات کر مرتبہ آیات کی تفسیر کی تفسیر کرتا رہا ماشاء اللہ تفسیر اس انداز سے سہل انداز اور بھی مدثر اس کے قدر کی بھی توفیق دے اور اس سے متعین واد حاصل کرنے کی بھی توفیق دے ہدایت پر اس کے چلنے کی توفیق دے قرآن کا پورا پورا ہدایتی ادھر اس طرح محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہم جو تلاوت بھی کر رہے ہیں یہ ترقی کا ہدایت کی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے اس سے ہم کو متاثر ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام بھی تلاوت کرتے تھے تابعین تابعین تابعین بھی تلاوت کرتے تھے لیکن ان کی تلاوت میں ہماری تلاوت میں بہت فرق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت قلبی تلاوت کی توفیق نہ ہو فرمائے اس وقت میں سورہ فاتحہ میں نے تلاوت کی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی اسی کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح پیش کرتا ہوں ترجمہ میں تفسیر کے سنا رہا ہوں وہاں تھانے گئے اگر مفتی صاحب نہ لیکن ترقی کے لیے ترجمہ تھانے مفتی صاحب کا آگے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کم سے اس کا ترجمہ تھا ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ہماری عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے ابھی میں گیا آیا پانچ چھ دن پہلے کی بات آ رہی تھی ایک تڑا سا آدمی دو آدمی آئے تھے وہ بہت متاثر ہوئے بیان سے معلومات کو بہت بار شیا تھا بہت متاثر ہوا اور بار بار یہی کہتا تھا کہ اتنی بڑی تقریب میں کہیں غیر کا ذکر نہیں آیا سب کچھ ہی رہے اس پر وہ سمجھے تھے تینوں کی تقریب میں شیعت بڑا ضروری قادیانی بڑا ضروری ارے یہ کب ہے یہ بیان کرنا بھی ضروری ہوں گا جب ہم نے ہدایت کی بات کر دی تو میں نے ہدایت بات ختم تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا بہت متاثر کہ ہم نے یہ جو مضامین تھی اسی غیر کا ذکر بھی نہیں آیا ایک جماعت اسلامی کے آدمی سے بہت بڑے آدمی وہ حضرت جہاں ایک مہینہ تھے اور ندوے کے مدد ہی بھی تھی تو انہوں نے خوبی میں بیان کیا ندوے میں جا کر کے میں شاہ وزیر خان صاحب کے مریض میں بیٹھا ایک مہینہ رہا کبھی غیر کا ذکر آئی نہیں من هم گمانان برگی دیگه چی ده احباب رو حاضرن با عادت رو حاضرتر احباب رو حاضرن هم خوش کنه و دیبات دو مقدم بات دو ده خوشی نه آمنه کسی نه آقیده آپ کے دین قدر سے کسی کو کچھ کرنے گا پوری نیت بس معمول کرے گا کوئی اس لیے نہیں چکے گا وما اريد الا الاصلاح ما استطعت کسی نبی نے کہا کہ جو بیان کر رہا ہوں صاف ستھرا کیا بھائی تو عبادت کرنا مطلوب نہیں ہے میں اصلاح چاہتا ہوں اگلی بولو معلوم ہو کے اصل طریقے جو ہدایت کی باتیں ہیں ہم کو خود پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی بہت اچھے وکیل تھے بہت بڑے وکیل مجھے ان کی بات یاد ہے کہتے تھے بھائی ایک دم اشراط ہے مجھ سکے تم کہہ رہے ہو جب بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے تم کو معلوم ہوا کہ دل سے نہیں دعا کر رہے ہیں ہر نماز کی دعائیں ہیں اشراط بدعت میں مبتلا ہو بلکہ شرک یاد میں مبتلا ہو دعا کرتے چلے آیا مانا یہ دعا قبول نہیں ہوئی اس بار دل سے کرو ہدایت کی دعا اللہ کرو ہدایت دے سورہ فاتحہ میں بہت کچھ اللہ نے بیان کر دیا پورا طریق بیان کر دیا اور جدید ضرورت انسان کو سب سورہ فاتحہ بیان کر دی ان بنا پر اس سورہ کا استحضار بہت ضروری ہے. اول تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعد اپنے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ پر آئے بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بسم اللہ یہ کہنے کی توفیق دے صحیح معلوم بسم اللہ میں لکھا ہے 19 حرف ہے بسم اللہ میں اور دوزخ کے فرشتے کتنے 19 جو مقرر ہے فرمایا کہ ہر حرف بسم اللہ کے ہر دوزخ کے عذاب کے کافی بتا دے گا ان دل سے کہو گے تب تو یہ میں نے کہا کہ حضرت سے میں نے سنا تھا تو میں سوچا یہ کتاب میں ہوگا انہیں نہیں ملا لوگ ڈھونڈنے پر جگہ یہ لوگ کہ امام راضی کی کتاب میں ملا وہ کوئی ان نے اشارہ پایا ہر ہر دو تک دیکھ رہی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر سناتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں رحمان الرحیم کے درمیان فرق کیا ہے بڑے مہربان نہایت رحمان ہے رحمان الرحیم سب رحمتی سے تو ہے لیکن سیگا سے وزن کے اعتبار سے فرق ہے رحمان ہے وہ رحیم ہے اس سب تک مکیا جب سامنے ہیں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کو لائے ہیں جو مربی ہے ہر ہر عالم جو مربی ہے ہر ہر عالم مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم میں رہتا ہے بس عالم ملائکہ عالمی نے بہت سے عالمی کا مطلب عالمی کی جمع سے لایا ہے معلومات کے بہت سے عالم ہیں کہتے ہیں عالم ملائکہ الگ ہے یا فرشتے رہتے ہیں کہتے ہیں جو بھی صورت ہو عالم ملائکہ الگ ہے عالم جن الگ ہے اب کتنی عالم ہے ہزاروں ہزار عالم ہیں ابھی تو ابھی چار دس سے دو سے نہیں پہنچ سکی قدمی کا جمع نہیں حرکت ہوتی ہے درد دکھتا ہے وہاں سے جیسے دینی انواز درد میں نہیں ہے وہاں جسمانی جب پہنچ تو گئے ایک پتھر میں نے وہاں ابھی علاج سنا ہم تو تیس چالیس سال سن رہے ہیں پڑا پڑا کا علاج ہو گیا وہاں پتا کوئی درد نہیں ابھی تک بلا چلا تو ہوا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے لیے نہیں بھیجا ہے تمام عالم کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتن لینا جو بھی صورت ہوتی تو بعد میں عالم ہے جو عالم ہے ہم عالم کے ایک فرد ہیں تو ہمارے عالم کا جو رب ہے اس کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں فرماتے ہیں نہ الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لائے ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم بس عالم ملائکہ عالم انسان عالم جن یہ سب عالم ہیں اور سبھی کی مربیاں کھاتا رہا. اور مربی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کے خلاف کرتے ہیں, بلکہ باطنی اصلاح اور تربیت کے بھی وہی مربی ہیں. حضرت محمد معصوم کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل مربی اللہ ہے, اور ماں اور شمارا بہانا ساتھ ہم کو تم کو بہانا بنا دیا, مربی آتی ہیں آتی آتی ہیں, ہم کو آپ کو بہانا بنایا ہے کہ نہیں بڑا مربی ہے. بہت سے لوگ جا کر کے تربیت نہیں ہو کرتے, خود بہت سے منافقین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد نبی میں بیٹھتے تھے, مجلس نبی میں بیٹھتے تھے, لیکن منافق کے منافق ہی رہ گئے. پھر ترکیل آتے ہوئے نار جہنم میں لکھے سب کے بھی چلے گئے. ہماری بات کہ مربی حقیقت وہ جب چاہیں گے وہی ہوں گے. اب کسی شیخ کسی کو مربی بربیت پا گیا تو اپنے پر منسوخ کرتا ہے, اس کے اندر صلاحیت تھی اس نے قبول کر لیا ہے. تم اپنے کو کوئی نہ سکتے ہو, اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوتی تو سب کو تمہارے کھانے سے ہو جاتے, تربیت یافتہ اللہ کا. ہمارے مولانا سید احمد خان پاٹن, سید احمد صاحب جو امیر تھے, تو کانپور میں پرانوں کا جوڑ کا دانے گئے تھے. میں نے بڑی عمدہ بات کی, کہا دیکھو لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم سے کوئی ہدایت پا جائے تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری وجہ سے ہدایت پایا, بلکہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر ہدایت کی صلاحیت ہی تمہارے بات سے متاثر ہو گیا ہے. صلاحیت اللہ نے رکھی تھی, اگر نہیں یہ بات پایا تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ سمجھو کہ یہ تو آپ نے صلاحیت کر, یہ ہم کو کہنے کا ڈر نہیں آیا, ہمیں ٹھیک سے دعوت پیش نہیں کیا, تو اپنا قصور سمجھو اس کا قصور کر سکتا. بڑی شکر مت پرانے بیان کیا, تو یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو تم لوگ پرانے ہو, پہاڑ جتنا پرانا ہوتا ہے نفع بخش ہو رہا ہے تو یہ عمدہ بات ہے, دریا جتنا پرانا ہو رہا ہے نفع بخش ہے, ایسے کسی ہیرے جواہرات نکلنا ہے پٹرول بھی نکلنا ہے, اس کو پہاڑوں میں کیا پوچھنا ہے, سب جتنے ہیرے ہیں سب پہاڑوں ہی میں تو ہے. وہ پہاڑ جو کہتے ہیں سونے ہی کا پہاڑ ہے, کہا جتنے پرانے پہاڑ ہو رہے ہیں اور جتنے پرانے سمندر ہو رہے ہیں سب کی نفرت منفرت بڑھتی جا رہی ہے. تم اگر پرانے ہو صحیح معلوم ہے تو ان کے منفرت کو پڑھنا چاہیے, یہ تصور کرو کہ ہم سے ہدایت کو عام ہونا چاہیے, ہم سے عام ہونی چاہیے, قبولیت عام ہونی چاہیے, منفرت عام ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اپنے پرانے ہونے پر ہو قرآن مجھے بہت عمدہ تقریر کیا ہمارا اور بچہ پرانے اگر ہو تو نفع بخشے تم کو پرانا ہونا چاہیے ماننا چاہیے. آدمی کی کیا ہم لوگ رہا ہے, میں اکشا جانی پڑھنے تک آپ کو ہدایت کا کام کر رہے تھے, اب بخاری پڑھے ہوا گڑبڑا رہے ہیں تو کہاں جائے گا کہ ان کو فائدہ ہوا. ابھی تم شردانی جب پڑھتے تو ابھی ٹھیک تھے, تم ہدایت کر رہے تھے, لوگوں سے تجدید کر رہے تھے, اب بخاری پڑھنے والے گمراہ ہو گئے تو کہا جائے گا نا کہ تم نالائق آدمی ہو. علم کتنا بڑھنا چاہیے, کام کی مقدار کتنی بننی چاہیے, تو نفع کے مقدار میں یہ رہنا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو لوگ گمراہ ہیں, کو لوگ مسور رہے تھے. بہت جامع حدیث ہے, تم سب کے سب رائی ہو, علماء رائی ہیں عوام پر, مشائخ رائی ہیں عوام پر, نگہ بات ہے. اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت کا بجائے ہوا عدالت پر نہیں ہے اتر جاؤ, تم بیٹھنے کے لگ نہیں ہے کرسی پر. ہدایت کو عام ہونا چاہیے, نفع کو عام ہونا چاہیے, اتنا بخش کی کوشش علماء جتنا بہن اتنی ان کی نفع بخشی ہدایت بخشی عام ہونی چاہیے. لیکن کون سنتا ہے بچہ, اور وہ نہیں سنتے, اور کوئی تھوڑی نہیں سنتی, یہ بات نہیں سنتے, کہتے ہم شروع ہے پڑھ جائیں محاشرے کے پڑھ ہیں, اب تمہاری نہیں سنے گی. دوستوں اس کی سننے کی بھی ضرورت ہے, اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر تمہارے فرما دیتے کہ ابھی سب ایک ساتھ ہی جاتے ہیں تیوہار समझते हैं उसको सब कुछ आ गया है, आप कुछ नहीं आए तुमको अभी जाने से क्या होता है। बहुत कहते थे सब कहते हैं कि हम मामू मनवासा करते हैं, अभी माना ना तो कहते हैं काशमी है और काशमी जानते भी नहीं काशमी क्या है, जानते भी नहीं सब काशमी। हम सब लोगों को इन निष्पतों के पास रहने रखने की तौफीक है, काशमी हो थाली हो खदीरी हो चलो ये हजरात हमारे यहाँ काबिल कैसे थे, उनके तरीक पर रहो उनके तरीक को जिंदा ना करो बल्कि बढ़ाओ। मैंने कहा दस ऐसे रशीद है अगर गंगोई के उनको परमा से कहा कि बढ़ाइए इसको, जिस मान गंगोई की बुखारी के तरीक को बढ़ाया अरे शकवर्दी साहब हाशिए बात लिखा गया है उनकी तकरीरें तो है और मकतूबात रशीद है तो उन्हीं के मकतूबात है उसकी भी तस्वीर की जरूरत है। हम सबको ये हिदायत है पुरान पूरा हिदायत तेरा फाते हिदायत बिस्मिल्ला हिदायत हर एक दिन में हिदायत है। अल्लाह तारा कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, अब तुमको तारीफ मालूम हो गया है कि किसकी किस तारीफ बनी जाए, जो रहमान है रहीम है किसी किसका मालिक होगी, जब जो मुद्दीन का मालिक है तो उसकी कदरी बनी जाएगी, जो मालिक हिंद की तारीफ हो रही है उसकी आजमत बता जाए मालिक हिंद, अरे मालिक नहीं मजाजी हो जब क्या वादा अवतार है खुद नहीं हो विशाल। एक बुजुर्ग ने कहा एक बादशाह से इस वक्त बताइए अंदामिया क्या कर रहा है, उसने कहा देखिए आप साए अब मैं मुझे साय का दर्जा बढ़ा हुआ है तब जवाब देने वाले साय का दर्जा कम है मुझे जवाब दे अब आप तस्वीर आइए हम मेरी जगह बैठे बादशाह से तक को बैठे हुए आप यहां बैठिए मैं आपकी जगह पर खड़े होकर किस सवाल करूंगा आपसे, वो समझे भी नहीं कि बादशाह ने बादशाह उचा बादशाह नीचे उतरने लगा और जो आदमी थे ऊपर कहा अल्लाह यही कर रहा है तुमको तक से उतार रहा है मुझको तब बता रहा है ये कुल लोग ने पीछा अल्लाह तला ऐसे करे रोजे जदा के वो मालिक है दुनिया के तो मालिक नहीं है रोजे जदा के भी मालिक बुरा कयामत है इनमें हर शख्स अपने अमल का बदला पाया मालिक मिली जदा के मन कि दिन की वो मालिक है किसी के फिक्र चलेगा नहीं किसी और का ना कानून चलेगा न किसी की राय चलेगी न किसी का कौल चलेगा न किसी का फैसला चलेगा अल्लाह का अटल फैसला जो कह दिया होगा और कोई क्यों नहीं कर सकती मालिक यौमिद्दीन का मालिक अल्लाह ताला ने जना दिया पूरे आलम को जरा दिया कि मैं मालिक हूं मेरी इताअत करो मेरी फर्मबरदारी करो मैं वो दिन जगा देने वाला हूं जिसमें हर शख्स अपने अमल का बदला पाएगा हर शख्स अपने अमल का बदला पाएगा नेक अमल होगा तो बदला पाएगा। सुभान अल्लाह लिखा है लिखा होगा बोला है उसका भी बदला पाएगा नेक नियति का तुमने इरादा नेक नियति कुछ काम करने की नियत तुमने की खुलूस से वो भी मिलेगा अमल किया नहीं तब भी मिलेगा कोई चीज छूटेगी नहीं तब चीजें बोल छोटे से छोटा अमल लाइव जरो सभी बदम बड़ा कभी तेरी का आशा के बेकार आया था अगर नहीं ये तकलीफ है इसी पर तकलीफ पूरी लाइव जरो सभी रतन बड़ा कभी तेरी का आशा ये वो किताब है न छोटी चीज होती है न बड़ी चीज यहां पर लिखा है कि बेमौका अगर स्नेह होगा वो भी लिखा होगा बेमौका बेमौका अगर स्नेह होगा बेमौका अगर कहा होगा तो वो भी लिखा होगा मालूम हुआ है वो तो बड़ा वायद वो है। मैं कहता हूं कि अगर स्नेह के साथ अपने भाई से मिले हो ये भी लिखा रहेगा لیکن بشاشت سے اگر کوئی آدمی ملتا ہے بدل جاتے ہیں بتا رہے ہیں جسے وہ یہ نہیں لکھا ہوں روایت میں یہ میں کہتا ہوں بے موقع ہنسنا یہ لکھا ہوگا گناہ بے موقع تھاکہ لگانا لکھا ہوگا گناہ میں کبھی نہ لکھا ہے لیکن اگر موقع سے بشاشت کے تحت آپ سے ہم ملے یہ بھی لکھا ہوگا اور زیادہ چائے اکڑا دیا تو اور ملے گا کہ ملنے کو ملے گا اور ایک ساتھ والی سب بشاشت ہے وہ بھی لکھا رہے گا جب برائیاں ہر ایک چھوٹی چھوٹی لکھی رہیں گی نیکیاں بھی بنی گی یہاں سے پھر اتفاق کا بھی بن دیتا ہے اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا اور نہیں کر سکا وہ اس کا بھی عجر لکھا جائے گا اور کسی برے کام کا ارادہ کیا مستقبل نہیں تھا تو وہ ٹکے نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی شان وہ دفتر نیت کو بھی لکھتا ہے یہاں کا کوئی دفتر نیتوں کو نہیں لکھتا لکھ نہیں سکتا وہ کیا ہے مگر نفس ہے نفس کو لکھ سکتا ہے ہاتھ کے ہاتھ تک کو لکھ سکتا ہے لیکن دل میں کیا وہ نہیں لکھ یوم الدین ایاک کا نام بدو مالک یوم الدین کا بھرو ایاک کا نام بدو وہ ایاک کا نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں جب یہ بات ہے جب یہ بات ہے کہ اللہ ہے رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے حق ہے اس کی عبادت کی جائے یہ ثابت کر دیا پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ اگر آپ ادھر تک پہنچا دیا کہ دیکھو میں رب ہوں رب العالمین ہوں تمہارا بھی رب ہوں تمہارے باپ دادا کا بھی میں رب ہوں یہ اگر آؤ یہ اگر الحمد للہ رب العالمین میں جنوں کا بھی رب ہوں انسانوں کو بھی رب ہوں بہار جنگلات پتے پتے کا میں رب ہوں یس بار یس ربن کوئی پتا بھی میں آ رہا تھا تو میں کہا نہیں کوئی تھا میں کہتے ہیں کوئی پتے ہیں سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے مجھ کو معلوم نہ ہو اس جنگل کے وہاں کے افریقہ کے جنگل میں مجھے آج آج ہی آ جاتی ہے معلوم وارکت بند یہ دعوت ہے جو آنا کمزور ہو گیا نہیں ہے کوئی پتا جو گرتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہوں یعنی کہ ٹیسی بھی لگا اسی کا علم دیکھے کہ نہیں زبردست یا کہیں بھی کر سکتا ہے نہیں کوئی پتا گرتا ہے مگر مجھ کو اس کا علم ہے اور نہیں پتا گرتا ہے مگر اس لیے کوئی ذکر میں کوتاہی کرتا ہے ذکر میں کوتاہی کرتا ہے بتاتا ہے کوئی مچھلی ذکر میں جب تک کوتاہی نہیں کرتی وہ پکڑ میں نہیں آتی کیا لے کے یہ سب باطنی چیزیں ہیں کہ زمین آسمانے دیگر غیر ابھی وہ پانے دیگر غیر کے ہوا پانی سب الگ ہے غیر کی چیزوں کا حال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی عمل عمل نہیں بلکہ اعتقاد کے طور پر ہمارا مطلب ہے جب ایک پتے کے لاکھوں کروڑ کچھ مار کر سکتا ہے کہ اپنے کام کتنے ببئی جنگل ہے اور کتنے درخت ہیں کتنے اس کے اندر کچھ مار کر اللہ کے شمار میں سب ہے جو پانچ چیز کا شمار نہیں کر سکتے دس کا شمار نہیں کر سکتے سو دو سکے شمار کرنا وہاں میں وارا کر دی نہیں کوئی پتا جو جانتا ہو اللہ اس کے دل میں اور نہیں کوئی پتا جانتا مگر جب بھی ذکر کے اندر کوتاہی کرتا ہے حضرت جنون مصری تھے وہ گئے شکار کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ لے گئے بچے تھے شام لکھتے اسی وجہ سے جنون مچھلی کا شکار کیا اور مچھلی جو ملتی تھی پانی پھولے میں رکھتے چلے جاؤ بینگ میں رکھتے چلے جاؤ رکھتے رہے جب آئے باپ جھولے بولتا تھا کہ دیکھنے کے نہیں ملی کیا نہیں ایک مچھلی بھی نہیں کہا میں اتنا مچھلی چھٹکا کر دیا کیا ہوں گی مچھلی کہا ابا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جو مچھلی ذکر میں کوتاہی کرتی ہے وہی پکڑ میں آتی ہے جال کے کہ جال میں پکڑ میں آئی غافل مچھلی ہے ہم لوگ کھائیں گے تو غافل ہو جائیں گے غفلت بڑھے گی

Gobrano, dati ini ke air kemana. Di sini saya umum menjahit, tapi tidak ada bodoh. Boleh ya. Oh iya, mereka hanya api yang jauh. Api banyak. Tidak ada negara di sini. Tapi saat ini juga api. Allah Ta'ala, oh ini ayat suaranya di jauh jauh tadi. Ini itu mesti puri tapi ini kan. Jauh, aku bawa jangan. Mereka pun berjalan, apa pun ini puji pun bisa. Ini puji, dia punya kerja jaya. Mana tak sesuai jaya. Apalagi jadi kerja pejauh itu. Ini puji apa nanti, mereka puji apa. Ini puji. Puji itu, puji antara rasa, bahagia, kecederaan. Tapi ini negeri, atau sahaja sahaja seorang murad, dosi bukan, dosi bukan ini, ini tapi pula punya bawa nusa aman negeri. Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam punya hut baca antara sesi negeri. Nusa punya amna ke pasar di depan, apa yang negeri isi dah baca antara. Malah sabu sama nusa ke bawa nusa, nafsunya jalan ini ya. نفس نے قدم بڑھانے نہیں دیا اقرار نہیں دینے دیا نفس کے ساتھ علم کو ہوتے ہوئے نفس نے ثابت نہیں جانے دیا علم ان کا مجھ میں ضرارت ہو گیا تاکہ پوری ہوئے ہوئے بامن موضوع بہترین کا ایسے ہوں گا علم ہے شرارت ہے معرفت ہے نفس نے چلنے دیا نفس کا مار سخت جان نفس کی مار کو سخت جان ہو Rabu tidak wani, usia sudah tersane. Mau bukan ini, nafsu kecakarannya. Muna malayin, apa jahat kecakarannya? Ya, jen, aburu, abmat, kesat kita. Rasa sehat ane wani. Allah hamsatmu, kau hidayat kamyat apa mana? Hidayat ini jis ilmu tidak buat, usia ilmu sen penawat, ilmu sahih oga. تو عمل صحیح ہوگا علمی نہیں تم کو غلط لوگوں کی صحبت بیٹھتے ہو غلط لوگوں کی تقدیر سنتے ہو غلط لوگوں کے منصوبے رکھتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو ان سے غلطی بات ہم کو معلوم ہوگی صحیح بات نہیں معلوم ہوگی جب صحیح بات نہیں معلوم ہوگی تو صحیح راستے بات میں چل سکتا اس دن آپ علم کی بھی ضرورت ہے علم کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے تاکہ صحیح دین ان کو مل جائے صحیح علم کے بعد ہی صحیح دین ملتا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت عائشہ کے علم کو مل جاتے ہیں حجۃ الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی ان کے علوم کو سمجھنا مشکل کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب تو بالکل کہتا ہے امید نہیں کہہ سکتا لیکن اس چرائی عالم کے وجہ سے ہی سمجھ لوں اسے دیوبند کا ہی نہیں کہا عالم کی جو ہوتی لیکن جاتے تھے علم تو یہ جاتی حضرت عائشہ صاحب کے علم تو ہے حضرت عائشہ صاحب نے کسی کو دیا کسی تک مرچ لے آؤ تو چار آدمی لے آیا کہا ہمارے مولوی صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں کہ طاقت لے آنا چاہیے تھا تو اس کا واقعہ سن رہا ہے ان کا نہیں واقعہ ہوگا وہ ایسا ہے بہت متنبہ کیا وہاں قاسم صاحب تبھی دیکھ آئی بار ہمارے مولی بھی سب سارے وہ مولی صاحب کے اتنا بھی نہیں آیا ہم نے مرچ مانگا تھا تو چار روزے لے آئے تار لے آنے تھے یا تو تین لے آتی ہے پانچ لے آتے ہمارے مولی صاحب اٹھائی تھا مسئلہ تھا مصیبت پر آتی رہو مصیبت ایک آدمی آیا کہا حضرت بہت ڈر رہا ہم کو بہت پریشان تھا بڑا تھا کیا تھا بہت پریشان دعا کی کیا دعا کی جائے اب سب علماء بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ چار وہاں کا چنتا اب لوگوں نے کہا کہ وہ اٹھائی تھا دعا کیا کرتے ہیں اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ مصیبت جو ہے نعمت ہے یہ اس کو ترقی دے دیجیے تو دعا کیا جا رہا ہے یا اللہ یہ بھی یہ تو بیماری ہے یہ بھی نعمت ہے اس نعمت کا ہم کو سہارا نہیں جس نے صحت کی نعمت اس کو بدل دی تب علماء فرق ہے. تب بڑے ماں کا دن تم آئی جب کیا مولوی لوگ جو دن میں تھا کہ اب دیکھو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کم کیا تیار کرو رائے ہوا شہور جانے رہا بازو نے جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں کبھی پانی کم ہوگا. یہاں جو ہاؤس بنتا ہے کیوں پانی رہتا ہے تو ان کا کنیکشن ہے دریا سے تب رہتا ہے پانی. ان کنیکشن کا دیا رہے گا ہاؤس میں پانی کم کیا تیار کرو رائے ہوا پیشے ہو جائے ہوں رہا بازو نے برابر آپ علماء سے کرتے ہیں وہ اس علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش جاری رکھی ہے. وہی تو بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیا ہو تم نہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کل رکھتے کے لیے اپنے علم کو پڑھنے کی دعا کیجیے تو ہم کیا ہے سب علم ہدایت کے حاشیے میں نہیں ہے سب عقائد کے حاشیے میں نہیں ہے علم میں ادھر کا حق نرما ہے اس برابر طرف تک کو علم کی ذاتی کی تب جب طرف رہے گی تو کسی بار جانے میں بھی تم کو آر نہیں آئے گی تب بھی نہیں چاہتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب علم کی قدر عطا فرمائے زیادت علم کی قدر فرمائے بہت بڑی بات ہے. ہمارے مشائخ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں قاسم حجت الاسلام وہاں گنگوئی مستحب پتری وفد اس کا معمولی آدمی تھوڑے وہاں گنگوئی وہاں تھانیش بھی جاتا تب وہاں تھانے کو وہاں گنگوئی وہاں گنگوئی شامی کو بھی زیادہ نہیں مانتے تھے جہاں بازو رائے کو مانتے تھے معلوم ہوئے شاید تفرقوں میں بازو صاحب بازو رائے کو پڑھاتے تھے فقی ہوں نفس کہیں جانے کے لیے مان گنگوئی تھی اٹھائی سال کے لیے فقی ہوں نفس نہیں کہا لیکن مان گنگوئی کے پیچھے یہ علم کتنے زبردست آدمی دے رہے تھا اللہ تعالیٰ نے خاص اس بنا پر کام کرتے علم کی یاد بہت بڑی چیز ہے. علم وہ جو ہدایت کرے اللہ کی طرف علم اب جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی طرف برابر جاری رکھو اپنے پڑوں سے آل نہ کرو نہ سکو من پاپو جو اسے تم جسے اونچا ہو علم میں اسے حسد نہ کرو حسد کرو گے اپنے دروازہ بند کر دے گا علم تو کچھ نہیں ملے گا ویسے ہی ہو جیسے ہے ویسے رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے سب کو ضرورت ہے اس کی چاہیے ہو دیہاتی ہو عورت ہو مرد ہو سب کو ضرورت ہے اس علم کی سب کو ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا ترجمان ہیں اسلام کے لیکن وضو کرنے کے بجائے ان کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے جب تم کے ابتدائی علم نہیں ہے تو کیا تم ناش کرتے ہو اپنے علم پر اللہ تعالیٰ سے دامنی اثر کا علم نافع ودیشن واسا و شفا من کل دار دامنی اثر کا علم نافع ودیشن واسا و شفا ان من کل دار. میں علم نافع چاہتا ہوں جو عمل کا مشمیر ہو وہ علم نافع ہے. میں جماعت اسلامی بہت بڑے آدمی نام ہے ہمارا ملے صاحب وہ حضرت علم نافع کسے کہتے ہیں جو عمل کا مشکل ہو ان میں نافع کے بعد غفلت میں نہیں رہ سکتا آدمی اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی اپنے علم کی ذاتی فکر ہے جتنے مجھے سے وہ پاپ لے گی بڑا پاپ ہے اسے دکھا دے گا اور پوچھو گے ہمارا ابو الحسن علم نافع ہوا ہے جو عمل کا مشکل ہو عمل کی طرف ابھارنے والا ہو. جب عمل علم جب محمود ہوگا تو اس کے طلب میں کہیں آر کرے گا وہ جھکنے میں آر کرے گا. پانچ روپے کی یاد نہیں جھکتا ہے پانچ روپے کی یاد نہیں بولتا جس چیز کی قدر ہے پانچ روپے کے لیے بھاگتا ہے تو تنگیل ہو جاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہاں ہم کو علم ملے گا اس کی ڈر نہیں چھوٹا علم صحیح نہیں ہے علم صحیح اللہ ہم کو عطا فرمائے اللہ نے اثر کا علم نافع ونسكن باسن وشبان من كل ده هم بس يلا مجي شبان يجي جاهد وقور هو جاهد بالبشر هو جاهد كانسر هو اس سے تو دیجئے ہم کو نفاق کے بھی مرد ہم کو کبر سے بھی بچائیے حسد سے بھی بچائیے یہ بیماری حضور نے دونوں یہ کہہ کر دیا دامنی اعوذ من نفاق والکفر والشرک کا ہی دعا یہ بھی کہا اللہ میں اعوذ بک من الجرام والجنون وسید الخوم اے اللہ میں جرام سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور فوج سے بھی پناہ مانگتا ہوں تمام پورے امراض سے پناہ اسی طرح وہاں بھی ہے اللہ ہم کو شرک سے بچائیے بدعات سے بچائیے نفاق سے بچائیے یہ سب امراض باطنی وہ ضرور ظاہر کرے اس میں بات ہے ظاہری گناہ کو چھوڑو اور باطنی گناہ کو چھوڑو اللہ ہم سب کو میرا نام شریف ہے بڑا اچھا مہینہ ہے میں خود بھی قابل ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اصلاح کی کامل فکر پیدا فرما دے ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرما دے ہمارے ملک اللہ تعالیٰ بہت مبارک مہینہ ہے بہتوں کے لیے اپنی مہینہ ہے بہتوں کے لیے ہمارے ماں محمد احمد صاحب ہماری مسجد میں روزانہ جاتے تھے بچے گئے بابو مدمن کتنے پڑے بولتے نہیں تھے کئی مولانا بولتے رہے ہم نہیں بولے آخر میں جو جس میں یہاں آ گیا عورتوں بہت بڑی بچی ہوتی تھی اتنے بابو مدمن ضرور بچتے تھے میرے پاس دعا کرتے تھے مرنا حضرت دعا کی یہی دعا کی اللہ اس مجلس کو برقرار رکھی میرے لیے بھی دعا کیا اب کہا دیکھو قدر کرو اس کو ایک یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہو سکے گا بھائی خدا مریض کون آج کے میرے کون دن جائے گا کس کو مریض ملے گی یا نہیں ملے گی سب سے پہلے انہیں کی وفات ہو گئی میں تو بہت جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو بھی جیسے دل سے جوڑ دے ہمارے مشائل سب آدھے دل تھے آدھے صلاح تھے آدھے نسبت تھے آدھے معرفت تھے یہ ہمارے بزرگان دین جو حال میں پیدا ان کے اندر بھی تھا اب یہ کہ میرے دوست اور بزرگوں کچھ نہیں ہو اپنے کو سب کو سمجھتے ہو جو بھی بات کے لوگ مولانا ہے مولانا صوفی کا صوفی سلیمان انہوں نے کہا دیکھ لیجیے گا کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو سب سے برا سمجھو یہ ان کے مضبوط ہے کوئی غلطی آ نہیں غلطی کی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو برا سب سے برا سمجھو یعنی ان کا معرفت کے بعد صوفی عصب کرتے ہیں صوفی عصب کرتے ہیں دا آدمی کاذبہ سے وہ محفوظ رہتا ہے جھوٹے داؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تربیت دے بات کر رہا ہوں الحمد للہ دیر ہو جاتی ہے جب بنا اللہ تجھے بولو بنا بعد اید حدیثنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اید حدیثنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اید حدیثنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ تعالی رب العالمین کی برکت سے ہم کو لباس تقوی سے عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو مسلمانوں کو آپ ہی عطا فرما اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرما یا اللہ جو حالیہ بہت سی مصیبتوں کے اور بہت سے برائیوں کے جو مجموعہ معلوم اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بنا دیے اور اللہ تعالیٰ کسی کو آپ دے صحت دے آپ دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حق میں بہتر سے بہتر انتظام فرمائے جو ہمارے دین کے لیے مفید ہو ہماری دنیا کے لیے بھی محفوظ ہو ہمارے بچوں کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے جو مفید ہو وہ فیصلہ ہم نے فیصلہ یہ بنا تک بند نہیں جانا